Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Abdest almak. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri abdest almakla ilgili şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklerinize kadar ellerinizi başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp olduğunuz ise boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvalette gelirse yahut da kadınlara dokunmuşsanız, cinsi birleşme yapmışsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez fakat sizi tertemiz kılmak ister ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Bu da Ali Maide suresinin 6. ayeti kerimesinde Mevla Celle ve Ala Hazretlerinin buyurduğudur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.